Jeg er så glad hver julekveld. Da er jeg aldri for meg selv. Vi synger putti plutti putti ko. Der er jordmor Matja bo. Men vil vi noen gang forstå? En mann med sekk og lue på. Jeg skjelver inni meg av glede. Disse far han vet å se det. Hei, åh, nå er det jul igjen. Hør vår melodi, en julesymfoni. Hei, åh, nå er det jul igjen. Men vi har ikke tid, for vi skal finne skjenken. Jeg får en myk presang. Går jeg løs på vårt møblemang. Jeg finner fram min motorsang. Du grønne glitrende tre, god dag! Hei, åh, nå er det jul igjen. Hør vår melodi, en julesymfoni. Silent night, holy night. All is calm and all is bright round yon virgin mother and child. Holy infant, tender and mild. Silent night, yeah, holy night. Shepherds quaking at the sight. Hey, oh, nobody you need.